الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عام قسم کی تعریفیں، بزرگیاں اور بڑائیاں اسی اللہ رب الجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری دنیا کا اکیلا خالق مالک اور مختار کل ہے، وہی اول وہی آخر ہے. اللہ احد، اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً کائنات کے امام رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا پیامبر بنا کر بھیجا. مختصر سے حمد و ثنا کے بعد، حضرین کرام، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. دین کی خاطر جمع ہونا، دین کو حاصل کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور جو لوگ قال اللہ اور قال رسول کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ان کی بے شمار فضیلتیں رسول کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. تعلق سے ایک حدیث میں بیان کرتے ہوئے شیخ کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ کافی دور سے بہت سارے ساتھی یہاں آنے والے اور جمع ہونے والے ہیں. اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شیخ کا تعارف کروانا میں ضروری سمجھوں گا، اور تب تک انشاءاللہ تعالی جو لوگ جو ساتھی پہنچنے والے ہیں وہ پہنچ بھی جائیں گے. حدیث اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ساری دنیا میں گشت لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے ساری دنیا میں گشت لگاتے رہتے ہیں، اور جہاں قال اللہ اور قال رسول کی محفل ہوتی ہے وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں. روایت میں یوں ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالی کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں اٹھتے ہوئے وسوسوں کو جانتا ہے، لیکن وہ فرشتوں سے پھر بھی سوال کرتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا. ایک بہت بڑا مکالمہ ہے اللہ اور فرشتوں کا، مختصر کرتے ہوئے اس حدیث کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے بندوں کو تم نے کس حالت میں پایا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی، وہ تو تیری یاد میں تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن کی باتیں ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی تھی، قال اللہ قال رسول سے آوازیں گونج رہی تھی، محفل میں یہی باتیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے، کیا چاہ رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ جنت کی طلب کر رہے تھے. پھر اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں تو کیا ہی بات. کہا انہوں نے جہنم سے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا پناہ کیوں مانگ رہے تھے؟ کہا اے اللہ تعالیٰ تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ جنت کو طلب کر رہے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, میرا ڈر اور خوف ان کے دلوں کے اندر ہے, تو تم گواہ رہنا کہ جتنے لوگ اس محفل میں شریک تھے میں اپنی رحمت سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. یہ انعام اور اکرام ہے دینی محفلوں میں بیٹھنے کا, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر شرک جیسا گناہ میں لے کر رب کے پاس پہنچ جائے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار. تو غرض میرے بھائی اور دوستو, یہ بڑی ہی مبارک محفلیں ہیں, خیر والی محفلیں ہیں, اللہ اور رسول کی باتیں یہاں پر ہوتی ہیں. تو شیخ کا تعارف جیسا کہ بار بار آپ دروس میں شیخ کے تعلق سے سن چکے ہیں, مختصر یہ ہے کہ آپ ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش ضلع بستی سے آپ کا تعلق ہے, دار العلوم دیوبند سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے, اور کرناٹک صوبہ کرناٹک کے میسور یونیورسٹی سے آپ نے انگلش میں ایم اے کیا ہے, اور آج کل مہاراشٹر کے ایک قصبہ ایک گاؤں جس کا نام ہے مالے گاؤں, وہاں پر آپ قیام پذیر ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, اور ساؤتھ میں اور دوسرے اطراف و اکناف میں دعوتی کام انجام دے رہے ہیں. آپ یہاں پر پہلی مرتبہ سعودی عرب عمرے کی نیت سے آئے ہیں, اور آپ کا یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جدہ دعوت سینٹر حیات سلامہ کا تعاون بھی ہے, اور پھر اس کے بعد جدہ کے اس بلد کے مسجد بن محفوظ کے جو امام و خطیب ہیں ان کی اجازت, ان کے ذمہ داروں سے جو ہے اجازت لے کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جن ساتھیوں نے بھی اس پروگرام کے کرنے میں مدد کی ہے, تعاون کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلا کسی توقع اب میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, اور آج کا جو عنوان شیخ کو دیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر خطاب فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره, أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله. حضرات علماء کرام, پرم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, محمد رسول اللہ یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے, لیکن یہ ٹکڑا پورے فتح ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا بھی ہے, یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے اور سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا مطلب ہے؟ اس میں تین باتیں بالکل واضح ہیں. ایک تو آپ کا نام بتایا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے, اور دوسرے آپ کا منصب بتایا گیا کہ آپ کا پوسٹ کیا ہے, اور تیسرے یہ بتایا گیا کہ یہ پوسٹ کس نے دیا ہے. تین باتیں, ختم النبیین کا نام, آخری رسول کا نام, تو اس کے بعد کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں. نام محمد, عہدہ کیا ہے, پوسٹ کیا ہے, رسول پیغمبر ہے پوری انسانیت کی طرف. اس عہدے پر کس نے فائز کیا ہے, نہ کس نے دیا ہے. پھر دنیا والے ہوتے کسی کو امام بول دیتے ہیں, امام کے ساتھ اعظم بھی لگا دیتے ہیں, امام اعظم فلا امام, دنیا والے دے دیتے ہیں ایسا لگتا ہے, دنیا والے یہ پوسٹ دے دیتے ہیں, دنیا والے یہ مقام دے دیتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا پوسٹ, رسالت کا مقام, رسالت کا منصب کسی انسان نے نہیں, اللہ نے دیا. یہ رسول کی اضافت جو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف ہے, اس سے مستفاد ہے. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. ان باتوں میں بالکل واضح, آپ کا نام, آپ کی پوسٹ, اور پوسٹ کس نے دیا ہے. تین باتیں بتا دیں کہ یہ پوسٹ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہوتا ہے, اسی وجہ سے انبیاء ہی حجت ہوتا ہے اور کوئی حجت نہیں ہوتا. دلیل اللہ فرماتا ہے, رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. رسول جتنے بھی آتے ہیں, یہ بشارت دینے کے لیے آتے ہیں اور ڈرانے کے لیے بھی آتے ہیں. اللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ پوری انسانیت کے لیے رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. حجت بعد الرسل, یہ ٹکڑا قابل غور ہے, رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہ جائے. عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ نکرہ اگر تحت نفی آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. یہاں دیکھیے, لا کے بعد حجت النکرہ, اس کا مطلب یہ کہ رسولوں کے بعد, انبیاء کرام کے بعد کوئی حجت پھرے تو ہوتا ہی نہیں. ہم نے کن کن لوگوں کو حجت بنا کر رکھا ہوا, پیر جو بات کہتے پیر کے بعد حجت, مرشد جو کہتے مرشد کے بعد حجت, ولی جو کہتے ولی کی بات حجت, امام جو بولتے امام کی بات حجت, کس کا حجت بنا ہے؟ حجت تو صرف رسول ہوتا ہے, کہ حجت اس کا اللہ نے بنایا, اور کسی کے بارے میں بتا دو کہ یہ حجت ہے. اور حجت مانے کیا ہوتا ہے؟ دلیل. حجت مانے دلیل, اسی وجہ سے نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی. یہ تو مجسم دلیل ہوتا ہے. اگر کوئی رسول سے کسی مسئلے پر دلیل مانگے, کفر ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے. اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ وہ بات کہہ دے تو بلا دلیل تسلیم کر لی جائے, دلیل کی ضرورت نہیں ہے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے کہ اس نے اس شخصیت کو نبی کے مقابل میں لا کر کھڑا کر دیا. نبی ہنسے تو دلیل, مسکرائے تو دلیل, اٹھے تو دلیل, بیٹھے تو دلیل, چلے تو دلیل. وہ چلے تو قانون چلے, وہ رک جائے تو قانون رک جائے, تو رسول بول دے. ایسی حیثیت کسی اور انسان کی نہیں ہوتی. اس لیے کہ یہ پوسٹ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوتا ہے, کیونکہ انسان کا عطا کرتا پوسٹ نہیں ہو. یہ تو اس ٹکڑے کی سرسری شرح ہے. نام تو معلوم ہو گیا محمد ہے, پھر کیسے آپ دکھنے میں؟ چلو ایک صحابیہ سے پوچھ لیتے کیسے تھے آپ, پوچھ لیتے. ابھی ابی کہتا اتنے محمد ابن عمار ابن یاسرین قال قل كل روپئے دل کے محبت ابن افرا سی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو رأيته رأيت الشمس طالعة رواه الدارمي. حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو اسی طریقے سے لائے. راوی کون ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کے بیٹے محمد, ان کے بیٹے ابو عبیدہ. ابو عبیدہ بولتے ہیں کہ میں معوض ابن افرا کی بیٹی ربیعہ کے پاس آیا, میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح کا دیدار کیا ہوگا, ذرا بتائیے آپ تھے کیسے, میں نے تو دیکھا نہیں اور اس میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوا. تو میں نے تو دیکھا نہیں, ذرا بیان کر سکتی ہوں آپ کیسے تھے؟ کیسے کیا آپ تھے؟ کیا آپ تھے؟ لو رائے تو شم ستا لے آتا, اگر تو دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج شروع ہو رہا ہو. اس میں بہت کو چاہا جاتا ہے, تو چاہنے کے اسباب میں سے ایک وجہ اس کو حسن بھی ہوتا ہے. ایون اسی وجہ سے حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا تھا احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اور صحابیہ نے تو آپ کا پورا سراپا ایک جملے پہ بیان کر دیا, لو رأيته رأيت الشمس طالعة, اگر تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو ایسا لگتا ہے جیسے سورج طلوع ہو. اور صحابہ جھوٹ نہیں بولتے اور نہ مبالغہ کرتے, جو بات کہی ہے بالکل پرفیکٹ کہی, نیا سل میں آ گئے سو فیصد درست. آپ کی پیدائش ایسا کئی تھی 572 عیسوی, عرب کا ٹائم رہا ہوگا 4:20 صبح 7, پاکستان کا ٹائم رہا ہوگا 7:57. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے, اور کے 6 سال کے بعد آپ کے والدہ کا انتقال ہوا, اور 2 سال کے بعد پھر یعنی 8 سال کے بعد دادا کا انتقال ہوا. پیدائش یہ تھی, اور آپ کی پوری دعوتی سرگرمیاں 23 سالوں پر ہوئی. آپ کی زندگی کے 2 پہلو, ایک پہلو ہے محمد ابن عبداللہ اور ایک پہلو ہے محمد رسول اللہ. لیکن آپ کی دونوں زندگیاں عقیدہ ہیں. نبوت ملنے سے بھی آپ پہلے عقیدہ تھے, اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ معصوم. محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی پاکیزہ اور مقدس رہی ہے, اور محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بھی آپ کی زندگی پاکیزہ اور مقدس رہی ہے. میں نے کہا رب نے کہا, اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. ما ضل صاحبكم میں آپ کی نبوت کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا بیان ہوا ہے, اور وما غوا سے نبوت کے بعد کی زندگی کا بیان کیا. ایک جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی پوری سیرت بیان کر دی ہے. ما ضل ضلالت کا پوجی جاتا ہے ہدایت اور غوا کا پوجی جاتا ہے رشد. تو گویا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی ضال نہیں تھے. اب آپ ایک اعتراض کریں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ ضال نہیں تھے. قرآن تو آپ کو ضال بول رہا ہے. وَوَجَدَكَ کا ضَالًّا فَهَدَى. سوال آپ اس کا یہ کہ یہاں ضلالت کا دوسرا معنی ہے, یہاں ضلالت کا دوسرا معنی ہے. یہاں ضلالت مشتق ضال جاتا ہے. ضالنا کہتے ہیں اس درخت کو جو سہارا میں تنے تنا کھڑا ہوا ہے. ایسے درخت کو ضالنا ہے. سہارا میں تنے تنہا جو درخت کھڑا ہوا ہو اس کو ضالنا بولتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حیران و پریشان تھے کہ نیکی کا وہ راستہ کون سا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے میں اس پر چلنے لگوں. وہ کون سا راستہ ہے, یہ مطلب ہے ضالنا. آپ حیران و پریشان تھے کہ کون سا راستہ جلدی سے مجھے مل جائے, یہ مطلب ہے ضال کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کفار مکہ کی طرح مشرکین مکہ کی طرح بت پوچھتے تھے یا اسی طریقے سے کسی اور اخلاقی خرابی میں مبتلا تھے, یہ مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا. والد معنی میں کہ آپ ہدایت کی تلاش تھے کہ نیکی کا کون سا راستہ ہے جس کی میری فطرت کو تلاش ہے وہ مل نہیں رہا ہے. یوں آپ اس حیثیت سے آپ کو بال لگا گیا. اس حیثیت سے نہیں کہ آپ اس پارو مشرکین کے جگہ پر چل رہے تھے, اس طرح بال لیتے ہیں. ماں بولنے پائے تو تم نے یہ دوسرا مانا ہے کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے ضال نہیں تھے, یعنی آپ نے کوئی غلط روپ اختیار نہیں کیا. نہ تو آپ کے اندر کوئی اخلاقی خرابی آئی نہ روحانی خرابی. آپ روحانی خرابی سے بھی پاک تھے اور اخلاقی خرابی سے بھی پاک تھے. اس کی طرف اشارہ کیا ماں بولنا صاحب حکم, اور اس کی پوری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے. اگر آیت کا یہ ٹکڑا بھی ملا لو تو ماں بولنا صاحب حکم کی تصویر اور زیادہ واضح ہو جائے. فقط لبی صفی کو مومر میں قبل مجھے جھٹنا تھا تو میں اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. ارے میری پوری زندگی تمہارے سامنے رہی ہے, کبھی امانت سے شاید کرتے ہوئے دیکھا, کبھی کسی برائی میں تم نے دیکھا؟ میری پوری زندگی تمہارے سامنے. گویا نبوت پیش کرنے سے پہلے نبی کو اپنی پوری زندگی پیش کرنی پڑی ہمارے سامنے. جی نبوت پیش کرنے سے پہلے نبی کو اپنی پوری زندگی پیش کرنی پڑی ہے کہ میری زندگی کے کسی حصے پر ہم اس سنائی کر سکتے ہو؟ میری زندگی کے کسی گوشے کے اوپر کہیں کوئی دھبا ہے؟ دھبا واضح کر کے بتاؤ, میں تو تمہارے درمیان نہ ہو. تو ماں ضلع صاحب حکم, نبوت ملنے سے پہلے بھی تمہارا صاحب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں تھے. وما غوا, اور ہدایت ملنے کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد بھی آپ رشد کے راستے سے ہٹے نہیں. گویا کہ ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری سیرت بیان کر دی ہے, نبوت ملنے سے پہلے کی اور نبوت ملنے کے بعد کی. آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی ضال نہیں تھے اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی پاکی طور موصوم رہی. پوری سیرت ایک ٹکڑے میں بیان کرنا ایک جملے میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا خاصہ ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں نبی کی پوری سیرت بیان کر دی گئی ہے. ماں بل صاحب حکم و ماں گوا, ڈائٹ ملنے سے پہلے وہی کہنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی باقی جاتی اور وہی ملنے کے بعد بھی موت تک آپ کی زندگی باقی. سیرت کو قرآن حکم نے بتا دیا. چونکہ اللہ کی طرف سے عہدہ ملا ہوتا ہے لہذا اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب وہی ہوتی ہے. میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. یعنی زبان تو نبی کی ہوتی ہے لیکن بات میری ہوتی ہے. بے حیثیت بھی کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہے, چاہے وہ کتا ہی بڑا پیر کیوں نہ, مرشد کیوں نہ, امام ہی کیوں نہ ہو. یہ حیثیت اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ جو زبان سے بولے وہ وحی الہی ہو. اگر کوئی یہ کہتے کہ فلاں امام کے سارے اجتہادات وہی اللہ کی طرح چھوٹا ہے, وہ گمراہ ہے, بد اعتقاد ہے. آپ ایک سوال کر سکتے ہیں, جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ وحی الہی ہے, اس کی اتباع ضروری ہے؟ یہاں تھوڑا فرق کر لینا ضروری ہے. میں نے بتایا نہیں, آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں, محمد ابن عبداللہ اور محمد اللہ. اگر آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے ماننا, مان بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مان سکتا. لیکن اگر محمد رسول اللہ کی حیثیت سے بولے تو ہر ہر بات کے اوپر سر تسلیم کم کر لینا واجب ہوگا ضرور. تو دلیل پہلے پیش کر. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم یلقفون وقال لو لم تفعلوا لفعل الحق قال فخرج شيسا فمر بهم فقال ما لدخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم حدیث کا کو ایسے ہی کتاب الفضائل بنایا, اور راوی حضرت انس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کھجور کی تلقین کر رہے ہیں, کعبہ کر رہے ہیں, یعنی نر کھجور اور مادہ کھجور کوئی طریقہ ہوتا ہے, تعبیر کہتے ہیں, تعبیر الف سے تعبیر تعبیر ملا کر کے نر اور مادہ کھجور کو پلانٹ کرتے. تو فصل اچھی آتی تھی. آپ آئے دیکھا کہ وہ نر اور مادہ کھجور ملا کر کے پلانٹیشن کیا جا رہا ہے. آپ نے کہی کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول مادہ کھجور اور نر کھجور دونوں کو ملا کر کے ہم لوگ پلانٹیشن کرتے ہیں. لیکن کیا ضرورت نر کھجور مادہ کھجور بولے لو لم تفعلوا لفعلوا, اگر تم نہ کرو تو ابھی ٹھیک ہے. لوگوں نے کیا کیا کہ الگ الگ نر اور مادہ کھجور کو ملائے بغیر انہوں نے پلانٹیشن کر دیا, پوری فصل تباہ ہو گئی. فہارا جشن پوری فصل کھجور کی تباہ ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں کے پاس ایک دفعہ گزرے تو مرا بھیم فقال, آپ ان کے پاس سے گزرے تو آپ بولے مالی رکھ لکھوں, بولے وہ تمہارے کھجور کا کیا ہوا؟ کال تو ان لوگوں نے کب بول سکتا تھا وہ کدا, آپ نے ایسا ایسا بولا تھا, پوری فصل کیسی تیزی ہو گئی ہے, پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. اور آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم, تم لوگ اپنی دنیا کا مطلب اس سے زیادہ جانتے ہو. پتا یہ چلا کہ اگر نبی دنیا کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو ماننا ضروری نہیں ہے, آدمی تسلیم بھی کر سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بات تو آپ نے فرمائی تھی, یہ دنیا بھی ایسے فرمائی تھی, محمد ابن عبداللہ کے دلی. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج بریرہ کان اکثر یقال له مغیث کانی انظر الیہ یطوف خلفها یبکی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرہ ومن حب بریرہ مغیث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي قالت يا رسول الله تامرني قال انما انا اشفى قالت لا حاجة لي في رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت امام البخاري حدیث پاک ایسی کتاب الصلاه میں لائے راوی حضرت عبد الله بن عباس. حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام لوڈی تھے, غلام کا نام تھا مغیث کالے کا لوڈی تھے اور لوڈی کا نام تھا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہما. دونوں کی شادی ہو گئی تھی غلامی کی حالت. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں غلام اور لوڈی ہوں ان میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اسے اختیار ہے, چاہے شادی کو باقی رکھے یا آزاد ہو جائے. حضرت بریرہ خوبصورت بھی کہنے لگے کہ میں اب مغیث کے نکاح میں لے رہے تھے, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے میں ان کے نکاح میں لے رہے تھے. حضرت مغیث کو بڑی محبت تھی. حدیث میں ہے یہ تو بخل فہارت تھی, وہ جدھر جس گلی میں جاتی تھی ان کے پیچھے جاتے رہتے اور روتے رہتے. وہ دمو تفصیل والا لہے تھی, ان کے ہاتھ ان کی لاڑی کو بھی بھولتے رہتے, دیکھ رہے اس گلی میں جا رہے ہیں تجھے مجھے جا رہے ہیں. تم فکری صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی, حضرت عباس نے کہا عباس میں تعجب نہیں ہوں, مغیث بریرہ کو کتنا چاہتا ہے. اور اس میں تعجب نہیں ہوتا کہ بریرہ کو کتنی نفرت ہوگی, حالانکہ یہ دونوں ایک مدت تک ساتھ میں رہ چکے ہیں, ابھی کے تو تعجب نہیں ہوتا. کہا کہ اللہ کا رسول میں بھی پریشان ہوں دیکھ دیکھ کر کے, ایسا کیجیے آپ بلا کر کے بریرہ کو سمجھائیے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آتی بریرہ ایسا ہے کہ رجوع تو نہیں کر لیتے مغیث سے, تمہارے پیچھے گھومتے رہتے روتے رہتے. کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. قالت یا رسول اللہ تامرونی, آپ مجھے حکم دے رہے ہیں, یعنی محمد رسول اللہ کا پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں آپ. قال لا انما انا اشفع, میں سفارش کر رہا ہوں. تو نہیں کہہ رہا محمد رسول اللہ کا پلیٹ فارم سے نہیں بول رہا ہوں. حضرت بریہ فرمایا لا حاجۃ لی فیہ, مجھے آپ کے اس مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پتا یہ چلا کہ نبی اگر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے بولے مان بھی سکتے ہو, انکار بھی کر سکتے ہو, لیکن اگر محمد رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے بولتا ہے تو اس کے ہر ہر حکم کے اوپر سر تسلیم خم کر دینا واجب ہوگا, ضروری ہوگا. یہ لیے حیثیت مقام لگا ہوں. کام کیا ہے نبی کا؟ اس طرح وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله كيف علمت انك نبي حين استنبيت؟ قال يا ابا ذر اتاني ملكان وانا ببعض بطحاء مكه فبقى احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض. قال احدهما لصاحبه هو؟ قال نعم. فضل ہو پہ رجول تو اسل تو بھی وزل تو کم پالا فضل ہو پہ اشرت کو اسل تو بھی پڑھا جاتا ہوں کم پالا دن ہو پہ بےحد کو اسل تو بھی پڑھا جاتا ہوں کم پالا دن ہو پہ الفل کو اسل تو بھی پڑھا جاتا ہوں کہ اندر یون علی امرکت نیزان. قال فقال احدهما لصاحبه لو وزنته بامته لرجعها رواه الدارمي. حضرت امام دارمی اس حدیث پاک کو ایسی لائے, پوری حدیث ایک صفحے پر پھیلی ہوئی ہے, لفظ لفظ میں نے ریفر کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جب آپ کو نبی بنائے گا یہ نسم بھی تھا, جب آپ کو نبی بنائے گا تو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا, اللہ کے نبی؟ کہا ہے ابو ذر میں بطحا کے ایک حصے میں تھا, وادی بطحا کے ایک حصے میں تھا, جانے دو فرشتے آتا ہوں ملکان, دو فرشتے آئے پتا نہیں ملکان دو فرشتے آئے, ایک تو زمین پر آ گیا توقع حدوما غلط, ان میں سے ایک زمین کے اوپر آ گیا وہ تعلق آ کر بین سمے والا اور دوسرا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا رہا. وہ جو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہرا ہوا تھا وہ پوچھ رہا ہے زمین والے سے ہوا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ تو نیچے والا بولتا ہے نا یہی. بولتا کرو ان کے امتی میں سے ایک آدمی کو لے لو اور ذرا وزن کرو دونوں کا. کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا دوسرے پلڑے میں میرے امتی کو تو میرا پلڑا بھاری ہو گیا جس میں مجھے رکھا گیا. پھر وہ بولا کہ ایسا کرو ایک پلڑے میں ان کو رکھو اور ایک پلڑے میں ان کے دس امتیوں کو رکھو. کہتے دس امتیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا میرا پلڑا پھر بھی بھاری ہو گیا. پھر وہ بول رہا ہے ایسا کرو ان کو ایک پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر سو امتیوں کو رکھو پھر بھی میں بھاری آیا. وہ بول رہا ہے کہ ایسا کرو ایک پڑھنے میں ان کو رکھو اور دوسرے پڑھنے میں ایک ہزار آدمی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرجا کر تب بھی میرا پلڑا بھاری ہو گیا. اب ایسی حالت میں نے دیکھا تو ایک وہ میرے اوپر گرنا چاہ رہے ایک دم ترازو اوپر چلی گئی نا انا خدمتی بھی در ترازو بالکل اوپر چلا گیا اور قریب تھا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں یہ لوگ میرے اوپر نہ گر پڑے اس لیے کہ میرا پلڑا تو بالکل نیچے چلا گیا ان کا پلڑا بالکل اٹھ گیا. اب اس میں بہت سارے لوگ ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں گویا کہ وہ میرے اوپر گرنے جا رہے میزان کا ہلکا ہونے کی وجہ سے. تو بول رہا رہنے دو. دوسرا فرشتہ لو وزن تہو بے امت ہی لرجا, اگر تم نے ایک پلڑے میں ان کو رکھ دیا دوسرے پلڑے میں ان کے تمام امتوں کو رکھ دیا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا جس میں ان کو رکھا گیا. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک پلڑے میں جناب محمد رسول اللہ دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام لوگ آپ کے تمام امتی. آگے بڑھ کر کے کہا جا سکتا ہے. کہنا چاہیے ایک پلڑے میں ایک حدیث رکھی ہوئی ہو اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام اماموں کی بات رکھی ہوئی ہو. کس طرح پلڑا کون سا بھاری ہوگا؟ جو پلڑا حدیث والا ہے. بے دردی سے لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ارے امام کو کیا حدیث معلوم نہیں تھی وغیرہ وغیرہ, حدیث کی تنقید کرتے ہیں. اور یہاں مقام ہے حدیث کا کہ ایک پلڑے میں ایک حدیث اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام اماموں کی بات, تمام مرشدوں کی بات, تمام پیروں کی بات, تمام اکڑوں کی بات, تمام دارشوں کی بات, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ وزن حاصل ہے. آپ کی بات کے مقابلے میں اس کی بات کا کوئی وزن نہیں. کہتے ہم کہاں ایسا کرتے ہیں, میں بولوں ایسا کرتے ہو؟ روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اقیمت صلاۃ الصبح فقام رجل یصلی رکعتین فجذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثوبه فقال اتصلی الصبح اربعا رواہ احمد کی مسندی. حضرت امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں کہ صبح کی نماز کے لیے, فجر کے لیے اقامت کہہ دی گئی, آپ نے اقامت کی آواز اپنے گجرے میں سنی اور آپ وہاں سے نکلنے لگے. اقامت کر دی گئی ہے اور آپ ابھی حجرے سے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی سنت پڑھنے کے لیے کھاؤ گیا, تو سنت نہیں پڑی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اقامت کے بعد یہ سنت پڑھ رہا ہے. آپ اس کے پاس سے گزرے اور آپ نے اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے جھٹکا دیا. جزاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صوبی, اس کے کپڑے کو پکڑ کر کے آپ نے جھٹکا دیا, اس کے کان میں کچھ کہا, ایک روایت کا تفصیل ہے, اس کے کان میں کچھ کہا اور آپ مسلے پر چلے گئے. نماز کے اختتام کے بعد آپ کو اپنے حجرے میں چلے گئے. دیگر صاحب اکرام نے اس آدمی کو گھیر لیا کہ نبی نے تیرے کان میں کیا بولا, کیا کہا ہے نبی نے؟ ان کا چہرہ پیلا پڑ رہا. کہا کہ ارے اللہ کے بندے بتاؤ تو نبی نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہا کہ نبی نے فرمایا کہ میرے اوپر تو فجر کی جو فرض نماز ہے وہ دو رکعت ہوئی ہے, تیرے اوپر کیا چار رکعت نازل ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کی اقامت ہو جانے کے بعد کوئی آدمی اگر سنت پڑھ رہا ہے تو وہ چار رکعت فرض پڑھ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ فرض پڑھتے رہتے ہیں, چار رکعت فرض پڑھتے رہتے ہیں اس بات کے, اور نبی کے اوپر فجر کی فرض رکعت دو ہی ہوئی. کہتے ہم کہاں مخالفت کر رہے ہیں, اور یہاں عالم یہ ہے کہ ایک پلڑے میں ایک حدیث اور دوسرے پلڑے میں دنیا کے تمام اماموں کی اتحادات, ایک طرح کوئی وقات نہیں اس حدیث کے سامنے. اور یہ تمام صحاب کرام کا عقیدہ ہے. سب سے بڑے مقتبہ سنت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث تو بہت مشہور ہے. جی چاہتا ہے کہ اس مقام پر اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح ہے, وارد ابن شہابی سالم ابن عبداللہ حدثہ ان رجل من اهل الشام قال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها. قال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل فالامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي في كتاب الحج. امام الترمذي اس حدیث پاک کو ایسی کتاب الحج میں لایا. کہتے ایک شام کا سیریا کا ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن عمر سے ملا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کیا بولتے ہو؟ جائز ہے. فقال عبد الله بن عمر یہ حالا جائز حج تمتع. کہنے لگا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر نے تو منع کیا. حضرت عبداللہ بن عمر کو سن ادھر سن, میرے باپ نے منع کیا ارائی تو انسان آگے لہان, میرے باپ عمر نے منع کیا اور وہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن رسول نے اسے کیا ہے, اس کا حکم دیا ہے, تو امر ابھی اس تک ہو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف میرے باپ کی بات ہے, دوسری طرف میرے رسول کی بات ہے, بول کسی بات نہیں تھا. امر ابھی اتر ہو اور امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے باپ کی بات کی اتباع کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتباع کی جائے گی؟ ایک طرف میرے باپ کی بات ہے, دوسری طرف نبی کی بات ہے. فقال الرجل, آدمی بولنے لگا, ارے آپ کے باپ کی بات کیوں مانی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا, لقد سنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یس, ویسے آپ نے اپنی زندگی میں چار عمرے کیے اور ایک حج کیا, حج وہ حج قران تھا, لیکن اس کی بھی اجازت آپ نے دی. حضرت عمر جو منع کرتے تھے اس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس مسئلے کو صاف کر دیا کہ ایک طرف میرے نبی کی بات ہو, ایک طرف دنیا کے تمام انسانوں کی بات ہو, عمر کی بات چھوڑ دی جائے گی, دیگر لوگ تو کس پانی میں, پیر مرشد اور امام کی کیا حصے ہے نبی کی بات کے سامنے. یہ نبی کا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پوسٹ دیا گیا تھا اس کی ایک انتہا ہے, خاص پوائنٹ ہے. اللہ کے رسول ہیں, یہ پوسٹ ہے, لیکن ہر پوسٹ کی ایک انتہا ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, پوسٹ جو ہے محدود ہوتا ہے, اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ افراط و تفریق میں مبتلا ہو گئے. بات یہاں کہہ دوں کے بعد آگے بڑھتا ہوں, چونکہ آپ رسول ہیں لہذا آپ کی سیرت ہر ایک کے لیے ہے, ہر ایک کمانے کے لیے ہے. نہ آئے تب بھی اس کو ماننا ضروری ہے. تین باتیں یاد رکھیے. حدیث کیا بولتے ہیں, ارے یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. نبی کی سیرت ہر شخص کے لیے, بچے کے لیے, بوڑھے کے لیے, جوان کے لیے, ایک کمانڈر ان چیف کے لیے, ایک چرواہے کے لیے, دنیا کے ہر انسان کے لیے آپ کی زندگی نمونہ ہے. آپ کی سیرت دنیا کے تمام انسانوں کے لیے. اور ایک بنیادی نقطہ یہاں میں یہ بتا دوں, ذہن میں رکھیے اور لے جائیے, کہ دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, لیکن میرے نبی کی سیرت عمل کے لیے. تیمیہ کی سیرت مطالعہ کریں گے آپ, مطالعے کے لیے. ابن تیمیہ کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, ابن قیم کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, امام ابو حنیفہ کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, امام شافعی کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, امام احمد بن حنبل کی سیرت مطالعے کے لیے ہے, امام مالک کی سیرت مطالعے کے لیے. میرے نبی کی سیرت عمل کے لیے. فرق ہے دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت اور نبی کی سیرت, یہ فرق ہے. دنیا کے تمام انسانوں کی سیرت مطالعے کے لیے, نبی کی سیرت عمل کے لیے ایک چیز, اور نبی کی سیرت ہر شخص کے لیے, بچے کے لیے, بوڑھے کے لیے, جوان کے لیے, عورت کے لیے, مرد کے لیے, سب کے لیے آپ کی زندگی نمونہ. آپ باپ کیسے تھے دیکھو, باپ کیسے ہوتا, بیٹا کیسے ہوتا ہے وہ دیکھو, یتیم کیسے ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لو, نوجوان کیسا ہوتا ہے آئیڈیا اس کو دیکھ لو. اللہ اکبر, زندگی کی ہر ہر آتا ہے اس قدر معصوم ہے, پیار آتا ہے, محبت ہے, ایسے شخص کو محبت ہونا چاہیے. آئے ہوتا ہے کیا, یتیم ہو تو اس کو معاشرے میں کیسے رہنا ہے, نبی نے بتایا کس طرح رہو. آج بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کو اپنی یتیمی کا رونا لگا رہتا ہے, ہم تو یتیم ہیں, تو بھیک مانگنے پر لگ جاتا ہے, زندگی بھر اپنی یتیمی کا رونا رہتا ہے, غلط راہ پر نکل جاتا ہے. ارے میں یتیم تھا, میرے ماں باپ نے میری تربیت نہیں کی, میرے خاندان والوں نے میری تربیت نہیں کی, میں بگڑ گیا. ایسے بہانے بناتے ہیں لوگ, لیکن یتیم مکہ نے یتیموں کے لیے ایک نمونہ بن کر کے بتایا ہے کہ یتیم کس طریقے سے ہوتا ہے. یتیمی کی زندگی میں نے گزاری ہے اور دیکھو یتیم کس طریقے سے ہوتا ہے. غلط ماحول میں رہتے ہوئے بھی میں نے غلط روٹی کیا ہے. ایک یتیم کے لیے نمونہ, ایک بچے کے لیے نمونہ, ایک باپ کے لیے نمونہ, ایک شوہر کے لیے نمونہ, ایک نوجوان کے لیے نمونہ, کہ غلط ماحول میں رہ کر کے اپنی عصمت کی حفاظت کس طرح کرتا ہے نوجوان. ایک کمانڈر ان چیف کرتا ہوتا ہے. اللہ اکبر, آپ نے سنا ہوگا کمانڈر پہلے بھاگتا ہے, فوجیں بعد میں بھاگتی ہیں, لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف میدان جنگ میں ڈٹا ہوا ہے فوج بھاگ گئی ہے. یہ منظر خراب نے بتایا اس آج اب تم کر سکو یہ ہنین کی بات ہو رہی ہے. ذہن میں بات آ گئی 313 سے تو ہم نے میدان بدر فتح کر لیا. یہ 309 تھے 800 تھے معاملہ برابر برابر کر لیا ہارے نہیں ہیں. عارضی شکست تھی تعداد میں تھی ہم ہی کامیاب ہوئے. آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے. 10,000 تو ساتھ میں گئے تھے فتح مکہ کے وقت اور 2,000 اور ساتھ میں آ گئے تھے 9 مسلم وغیرہ. اب یہ 12,000 کا لشکر جا رہا ہے مکہ میں ہنین میں اس لیے کہ تمام قبائل سرنڈر ہو گئے تھے. صرف ایک قبیلہ تھا قبیلے بنو حواسف اس کو آپ کی تیر اندازی پر بڑا ناس تھا بڑا قدر انداز قبیلہ تھا اس کو اپنی تیر اندازی پر بڑا ناس تھا کیا نا ڈائریکٹ ادب کے اوپر لیتے بچے بچے تیر انداز نشانے باز اور ان کو اپنی تیر اندازی کے اوپر بڑا ناس تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکو بھی کر دی جائے گھیر لیا جائے گا. وہ 12,000 کا لشکر آ کر کے مقام ہنین میں اترا. پہلے سے وہ لوگ اپنے قدر اندازوں کو مورچوں پر بٹھائے ہوئے تھے. بخاری کی روایت ہے کہ جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر کے وادی میں نیچے اترے ہیں تیر اس طریقے سے برسائے گئے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے اور سارے کے لئے بھاگ کر رہے ہیں. فوج بھاگ گئی ہے کمانڈر ان چیف میدان جنگ میں ڈٹا ہوا ہے. عبد المطلب دنیا دیکھا کمانڈر ان چیف ایسا ہونا چاہیے. فوج بھاگ گئی ہے میدان جنگ میں اکیلا ڈٹا ہوا ہے. ہر ایک کے لیے نمونہ ہر ایک کے لیے اسما. تو دوسروں کی سیرت مطالعے کے لیے نبی کی سیرت عمل کے لیے اور آپ کی سیرت ہر ایک کے لیے اور آپ کی سیرت زمانے کے لیے اللہ نے فرما دیا ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہوا. رسول اللہ علیہ وسلم جب کیا بول دو کہ میں تمام دنیا کا رسول بنا کر کے بھیجا ہوا. قیامت تک میری رسالت باقی رہے گی. یہ دو تین باتیں ذہن میں رکھو اور نبی کی کوئی بات اگر نہیں سمجھ میں آئے تب بھی اس کو ماننا ضروری ہے. برامن کا کہنا ضروری ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے منڈی ہلا دینا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی. سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کو ماننا ہے. ہم کو تو بس حکم دیا گیا ہے کہ نبی جو بولے اس کو سر جھکا دو آمنا بول دو. ہم تو ایسے کہ ہم نے سنا اور اطاعت ہم ایسے نہیں کہ ہم نے کہا کہ سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ہم تو بس اس کے پابند بنائے گئے کہ نبی جو کہہ دیں اس طرح استعمال لو. اس لیے کہ نبی کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ دلیل ہے حق ہے. کچھ لوگ افراد کی طرف چلے گئے کچھ لوگ عید کی طرف چلے گئے. فرقہ ہے بہائی فرقہ اس نے کہا کہ نبی کی تعلیمات صرف 1,000 سال کے لیے تھی. 1,000 سال ہو گیا اب آپ کی تعلیمات اپ ٹو ڈیٹ ہو چکی ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے 1,000 سال کے لیے. میں نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے آپ کی سیرت ہے. یہ رد ہے بھائیوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیرت 1,000 سال کے لیے تھی اب آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے فرسودہ ہو چکی ہے اب اس کی ضرورت نہیں. آپ کی سیرت ہمیشہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے اور چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا ضروری. آپ کے اوپر رسالت ختم ہو چکی ہے لوگوں کو ختم ہو چکی ہے. آپ کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا ہے نہ کوئی نبی آنے والا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. فرما دیا گیا ما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ خاتم النبی ایک نقطہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. قادیانیہ بولتے ہیں کہ نبی کی ضرورت تھی لہٰذا مرزا غلام احمد جو ہے یہ نبی. آپ خاتم النبیین ہیں. اس بات کو ایک واقعے کے پس منظر میں بیان کیا گیا ایک واقعے کے ذمن میں ذیل میں بیان کیا گیا. ایک واقعہ اوپر سے چلتا چلا آ رہا ہے. کون سا واقعہ ہے؟ تبنیت کا. پہلے ایسا کرتے تھے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو اپنا لائقالک بنا لیتا تھا تو اس کے حقوق وہی ہوتے تھے جو سگے بیٹے کے ہوتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی, کیونکہ خلافت کی طرف تھی. بچہ کسی کا وراثت کے حصہ پانا دوسرے کے, اس کا وہ حقیقی بچہ نہیں ہے. ایک خلافت کی طرف رسم تھی, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنا چاہا اور نبی کے ہاتھوں ہی ختم کرنا چاہا. اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید بن حارثہ. اب ان کی شادی کر دی گئی زینب سے, ناچاکی ہو گئی اور طلاق ہو گئی, دونوں کے درمیان الگ ہو گئے دونوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے تجارت سے نکاح کر دیا. ارے پروپیگنڈا شروع, وہ دیکھو اپنی بہو سے نکاح کر لیا, تاکہ پیچھے سے چلتا چلا رہا. یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کہنا کہ آپ خاتم النبیین ہیں کیا نکل رہا ہے؟ قرآن حکیم کو گہرائی سے پڑھنے والا یہ جانتا ہے کہ اس بات کو کہیں الگ سے بھی کہا جا سکتا تھا. واقعے کے ذیل میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس رسم وقت کو نبی کے ہاتھوں ختم کرنا ضروری ہے, اس کا تصفیہ ہو جائے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ اس کا تصفیہ نہیں کیا جا سکتا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, لہٰذا اس رسم وقت کا تصفیہ نبی کے ہاتھوں ہونا چاہیے. لہٰذا اس واقعے کے ذیل میں آپ کے خاتم نبوت ہونے کی بات کر رہی ہے. خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں ہوتا, خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. قادیانیوں کو دھوکہ کہاں لگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے اسٹامپ ہوتا ہے تو جس پر اسٹامپ لگا کے بس وہ نبی بن جاتا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی اسٹامپ لگا دیا تو وہ نبی ہو جاتا. تو اسٹامپ ہے آپ, اور آپ کے اسٹامپ پہ بہت سارے نبی بنیں گے, یہ مطلب ہے اس میں. جبکہ خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں ہوتا, خاتم کا مطلب سیل ہوتا ہے. سیل کہ اب نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے. تو خاتم کا مطلب اسٹامپ نہیں, خاتم کا مطلب ہوتا ہے سیل. اسی وجہ سے عربی کا مشہور مقولہ ہے خاتم القوم آخرہم, کہا جاتا ہے کہ قوم کا خاتم ہے یہ, یعنی قوم کا یہ آخری آدمی ہے, کس کے بعد کوئی آدمی نہیں ہے. یہ عرب کا مقولہ ہے خاتم القوم آخرہم. ثابت یہ ہوا قرآن حکیم کی آیت سے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ پر رسالت ختم ہو چکی ہے, آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے. بعض لوگ فراق میں چلے گئے, مرائے نہیں. نبوت اور رسالت کی ایک حد ہوتی ہے. حد سے اگر آپ پڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ غلو. اور حد سے آپ نیچے گرائیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ تنقید. تو تنقید سے بھی منع کیا گیا اور غلو سے بھی منع کیا گیا. ایک قوم غلو میں آگے نکل گئی. رسالت اور نبوت کی جو حد تھی اس حد سے نبی کو آگے بڑھا دیا گیا. کسی نے کہا کہ آپ کے سایہ نہیں, کسی نے کہا کہ آپ نور کے تھے, کسی نے کہا کہ آپ بشر نہیں تھے, کسی نے کہا کہ آپ عالم الغیب تھے, کسی نے کہا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے, آپ کی ذات کے تعلق سے باتیں کہیں گی. آئیے یہ چند باتیں جو اہم اہم ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد اور تفرید کرنے والوں, خاص طور سے افراد کرنے والوں کے بارے میں ایسی ہدایات دی. پہلے ایک حدیث کا, رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطارت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبد تقولوا عبد اللہ ورسوله, رواہ البخاری کی کتاب الانبیاء. یہ روایت کتاب و حدیث الانبیاء کے اندر موجود, کتاب الانبیاء میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابن عباس میں, راوی حضرت ابن عباس ہے, روایت کا ہے کتاب الانبیاء. یہ روایت کھولو گے یہی لفظوں میں مل جائے گی. حضرت ابن عباس فرما رہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو منبر پر یہ کہتے سنا کہ عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دیکھو میرے بارے میں غلو مت کرنا, مجھے حد سے مت پڑھانا جیسا کہ نصارہ نے مسیح ابن مریم کو پڑھا دیا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور رسول تھے اور ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا, اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس طرح میں نے ساتھ مت کرنا, غلو مت کرنا میرے بارے میں جیسا انہوں نے کیا. میں تو اللہ کا بندہ ہوں, فقولوا عبد اللہ ورسولہ, تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کو اللہ کے رسول نے جو یہ تعلیم دی تھی اور اپنی حد تک آئی تھی لوگ نہیں مانے اور حد سے بنا کر ہی چھوڑا. مقام و مرتبہ تو ہے کسی کو انکار نہیں, اتنا بڑا مرتبہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو عطا ہی نہیں کیا, لیکن بہرحال یہ ایک حد ہے مرتبہ کے تعلق سے. کہتا ہے کہ دو تین روایتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی, حضرت ابو ہریرہ اور امام مسلم اس کو کتاب الفضائل میں لائے, روایت اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید قلوب آدم یوم القیامہ واول من یشق علیہ انہ القبر واول شافع واول مشفع رواہ مسلم کی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم نے حدیث پاک کو کتاب الفضائل میں لائے اور راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. یہ مطلب ہے سردار ہوں, یہ مطلب. اور آگے آپ نے کیا فرمایا, اول میں یہ شک کر رہا تھا سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی, یعنی سور پھوٹے جانے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی قبر کر دوں گا. اللہ یہ مقام مرتبہ ہے. اور سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار سب سے پہلے میری قبر پڑے گی اور سب سے پہلے مجھے سفارش کی اجازت دی جائے گی, میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. یہ تو مطلب ہے. لیکن اس مرتبے سے آپ کو بڑھا دینا تمام عقائد کا جو آپ کے تعلق سے افراد کے درجے میں ہے میں چاہتا ہوں سب کا رد کر دوں. چند حدیث ہیں پیش کر دیتا ہوں. ایک حدیث پاک کھلا دوں بڑی پیاری ہے, یہ لے کر کے جاؤ آج یہ حدیث لے کر کے. حدیث اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ما انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعكم ان تعلموني قال كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليك فاتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري في كتاب الجنائز. حضرت امام البخاري في حديث پاک کتاب الجنائز میں لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا, آپ اس کی عیادت کے لیے گئے, برابر جایا کرتے. وہ ایک بار رات میں مر گیا اور لوگوں نے رات میں دفن کر دیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو بیمار تھا نا جس کی عیادت کے لیے آپ برابر جاتے تھے تو مر گیا اور رات میں ہم نے اس کی تدفین کر دی. تو آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی, ارے بھائی تم لوگوں نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رات تھی کریں نا, ہم نے مناسب نہیں سمجھا. وہ کہنا ذل مطلب تاریخ کی تھی, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی جائے. تو آپ قبر کے اوپر اس سے آئے اور آپ نے غائبانہ نماز پڑھی قبر کے سامنے. پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا, بیمار اگر کوئی ہو تو اس کی عیادت کرنا سنت, بیمار کی عیادت سنت. ایک مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر جو چھ حق ہے ان میں سے ایک, اذا مرض فعوده, جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت سنت. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے. دوسرے, اگر کوئی آدمی رات میں مر جائے تو رات میں دفن کرنا جائز ہے, کر سکتا ہے. فدفن ہو لے ہی رات ہی میں ان لوگوں نے دفن کر دیا, رات میں مر جائے آپ دفن کر سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں, اس لیے کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ کیوں کہتے ماما رحمن کو علم ہوگی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جس کو غیب کا علم ہو وہ یہ بولے گا تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, اس کو تو پہلے معلوم ہونا چاہیے. ماما رحمن کو علم ہوگی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پتا یہ چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ غیب کا علم جاننے والا ایسا جملہ استعمال نہیں کرتا. ماما رحمن کو علم ہوگی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ارے حال میں غیب کو معلوم ہوتا, اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ماں مارا کمن تو علم ہوگی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو غیب کا علم نہیں. تیسرے, آپ نے جب یہ بات کہی کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تو صحابہ کرام نے دو باتیں کی, ایک تو رات تھی اور دوسرے تاریخی بہت تھی. پتا چلا آپ نور کے بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور کو تاریخ سے کیا ڈر ہے. اور صحابہ کرام نے علم سے استعمال کیا. رات تھی وقال ظلم ظلم میں چھپتا علی, رات تاریخ تھی. اگر آپ نور کے بنے ہوتے تو نور تو روشن ہوتا ہے, اس کو تاریخی سے کیا ڈر. وہ کہ تمام صحابہ کرام کا عقیدہ ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں. لہٰذا جو آدمی عقیدہ رکھے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تو غلط عقیدہ ہے, صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف عقیدہ ہے. آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جنازے میں شرکت نہ کر سکے تو قبر کو سامنے کر کے تنہا یا جماعت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. سارا قبر آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے, جلونی آ رہی اللہ قبری, میری رہنمائی کو اس کی قبر کدھر ہے. یہ بھی جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں کہ آپ کو قبر معلوم ہے وہ دفن کہاں کیا گیا. ایک مسئلہ اور بتاؤں کیا نکلا, کیا نکلا, بہت ہی اہم مسئلہ. آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. وہ مر رہا تھا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا, آپ کو حاضر ناظر تھے وہاں. لوگ دفن کر رہے تھے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا وہاں, تو آپ حاضر ناظر تھے. یا اس کو دفن کر دیا گیا تھا, آپ کو قبر میں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے قبر میں اس سے ملاقات کروں. اس سے پتا چلا ہے کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر بھی نہیں ہے. تو یہ حدیث بہت ہی جانے ہیں اور اس کے اندر یہ تمام مسائل مستمت ہو اور بہت سارے مسائل نکل سکتے ہیں. بہرحال اس حدیث پاک سے معلوم ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, آپ کو غیب کا علم نہیں, آپ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں, آپ عالم الغیب نہیں ہیں. ایک حدیث اس کی اور تائید کر دیتا ہوں. حدیث اس طرح وار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب ومن حدثك انه يعلم وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری في کتاب التوحید. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کتاب التوحید میں لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تم سے جو کوئی یہ کہے کہ نبی نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ ایک عقیدہ ہے لوگوں کا, گمراہ لوگوں کا, وہ قبر کجوؤں کا. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے معراج میں قبر کجوے کیا بولتے ہیں کہ نبی نے معراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. حضرت عائشہ کیا فرما رہے ہیں, جو کوئی تم سے یہ کہے اللہ محمد اللہ رب کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی تو یقول اللہ بولتا ہے, اللہ فرماتا ہے, بالکل آنکھیں نہیں پا سکتی. دنیا میں تو ممکن ہی نہیں. جنت کو دیکھیں گے تو نظر ہوگی, ادراک نہیں ہوگا. نظر جیسے چاند کو دیکھ سکتے ایسے دیکھیں گے. اور جو کوئی تم سے یہ کہے من حد سکان ہو یاد ہو گئے, اور جو کوئی تم سے یہ بولے کہ نبی کو غیب نہیں دیتا فقط کرے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہی وہ پول اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. کنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سر کی آنکھوں سے موت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ کو غیب کا علم بھی نہیں تھا. جو آدمی یہ دونوں باتیں کہ وہ جھوٹا ہے. یہ عقیدہ پہلا ہوا لوگوں میں علم الغیب ہے, اپنی آنکھوں سے معراج میں اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کیا ہوا ہے. آگے بڑھیں, کہتے ہیں کہ آپ نے سایہ نہیں تھا. بھائی ایک اصول بنا لیا گیا کہ آپ نور کے ہیں تو کہیں گے نور کے سایہ کا ہوتا ہے, بنیاد یہ غلط ہے. نور کے نہیں ہے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ نور کے نہیں ہیں, بنیاد دے گئے. چلو مان لیتے ہیں سایہ تم کہتے ہو نہیں تھا, اگر یہ ثابت ہو جائے حدیث کی سایہ کا تو حدیث بات یہ ہے کہ یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی حدیث ہے. حدیث کی طرح وار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی سفر لو فاصل البعیر لصفیہ تب فی ابن زینب فضل فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعیر لصفیہ اے صلی فلو اعطیتها بعیرا من ابل قال فقالت انا اوتی تلك یہودیہ قال فترکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل الحجۃ والمحرم الشهرين وثلاثه لا ياتيه قالت حتى ليس منه وحول اثرين قالت فبينما انا يوم من نصف النهار اذا احنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد ابن احمد حضرت امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک پائی سے ایک صفحے کو پر پھیلی ہوئی پوری روایت میں نے فرق کر دی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی دو بیویاں, ایک حضرت صفیہ جو ہوئی ابن اکثر یہودی کی بیٹی اور دوسرے حضرت زینب. اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا اولوٹ تھک تھک کر کے بیٹھ گیا, اٹھنے کا نام نہیں لے رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت زینب کے پاس ایک فاضل اونٹ ہے, آپ آئے اور کہا کہ دیکھو صفیہ کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا, ان بیر اللہ صفیت ایک اللہ, ایک اللہ کا مطلب تھک کر بیٹھ جانا, تھک کر بیٹھ گیا, اور تمہارے پاس ایک فاضل اونٹ ہے تو دے نہیں دیتے, تم دے دو اس کو. تو اور اصل ہوتی تھی کہ یہودیا, میں اسے یہودیا تو اپنا اونٹ دوں گی. تو کہنے نا یہودیا کو تم اپنا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا, آپ ان کے پاس تقریباً دو مہینے یا تین مہینے نہیں آئے سفر سے واپسی کے بعد, آپ نے ان کو چھوڑا, دو مہینے یا تین مہینے نہیں آ سکے. حضرت زینب فرماتی کہاں میرے منہ سے نکل گیا ایسا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے تھے تو میں بہت مایوس ہو گیا, یہی سنی میں بہت مایوس ہو گئی, اور وہ کھٹیا کی جس پر آپ آ کر بیٹھتے تھے میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی, بہول تو سرین, اور میں نے وہ کھٹیا کھڑی کر دی جس پر میں نبی بیٹھتا ہوں, کوئی اور آ کر کے بیٹھے مجھے پسند نہیں کرتی, کھڑا کرتا وہ کھٹیا ہی آپ نے کھڑی کر دی. کہتی ہے ایک دفعہ دروازے کے پاس تھی, دوپہر کا ٹائم تھا, اچانک ایک سایا میری نگاہ میں آیا, زمین پر پڑتا ہوں, سایا ہل رہا ہے آ رہا, میں نے کہا یہ دوپہر میں کون آ رہا ہے, سایا کس کا ہے. وبينما انا يوم بالنسك النهار اذا انا بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل میری نگاہ اٹھی تو دیکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, بذل رسول اللہ, ذل کے لفظ رسول اللہ, رسول کے سایہ تھا, حضرت زینب فرمائے رسول کے سایہ تھا. اب اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی فلاسفر یہ بولے کہ سایہ نہیں تھا, جھوٹ بولتا ہے, یہ افراد, افراد بولتا ہے. کہتے بشر نہیں, بشر نہیں تھے, بشر تھے, دلیل وار حق اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد او نقص, قال ابراهيم والوهم مني, فقيل يا رسول الله ازيد في صلاتك شيء, فقال انما انا بشر انسى كما تنسون فنسي احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين, رواه مسلم في كتاب المساجد, حضرت امام مسلم حدیث پاک کی کتاب المساجد میں لایا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی, نماز میں کم پیشی ہو گئی تھی, مثلا آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی تو ختم ہونے کے بعد ایک صاحب پوچھنے گئے کہ اللہ کے رسول نماز میں کچھ کمی پیشی ہو گئی کیا, ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی تھی زیادہ ہو گیا, تو صاحب پوچھ رہے عزیز رفیع صلاح کی شیو اللہ کے رسول نماز میں کچھ زیادتی ہو گئی ہے, فرما نہیں تو کیا بات, کہا کہ آپ نے چار رکعت پانچ پڑھا دی, آپ نے فرمایا انما انا بشر میں انسان ہوں, انت کما تنسون میں بھولتا ہوں جو تم بھولتے ہو, لہذا جب کوئی تم میں سے بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لیتا ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور دو سجدے آپ نے سہو کر لیے. اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ اگر کوئی آدمی پانچ پڑھا دیتا ہے, برابر پانچ پڑھا دیتا ہے, تین جو پانچ پڑھا دیتا ہے تو کیا کرنا ہے, اس کو بات بھی کر لیتا ہے تو نئے سرے سے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, سجدہ کر لے بات ختم ہو گئی, ہو گئی نماز, نماز ہو گئی, بات کرنے کے بعد بھی استدلال کیا کرنا تھا, استدلال یہ تھا کہ بشر تھے کہ نہیں, انما انا بشر آپ نے خود فرمایا میں انسان ہوں, انت کما تنسون, اور آپ نے بشریت کی صفات بیان فرمائی, شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایسے کہہ دیا, بشریت کی صفات بیان کی جیسے تم بھولتے اتنا بھول آپ بشر, ارے بعض لوگوں نے یہاں پہ کہہ دیا آپ کو موت بھی نہیں آئی, یہی فران ارے نہیں حدیث اس طرح وار عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وانه لبين حاقلتي وذاتنتي فلا اكره شده الموت لاحد بعد النبي ابدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم, رواه البخاري في كتاب المغازي, امام البخاري رحمه الله عليه حديث کا پیسے کتاب المغازی میں لائے. عائشہ رضی اللہ تعالی فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, اور کیسے آئی, اس وقت آپ کا جسم مبارک میری تھوڑی اور میری ہسلی کے درمیان تھا, آپ کی گود ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی گود ہی میں آپ سے انتقال ہوئے, اور کہہ رہی آپ کے اوپر موت کی شدت ایسی تھی کہ اب اس کے بعد کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے زیادہ دیکھ کر پریشانی نہیں ہوتی, اس لیے کہ میں نے نبی کے اوپر موت کی جو شدت دیکھی ہے کسی اور کے اوپر نہیں دیکھتی ہوں. بھلا اکرہ شدت الموت یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. ایک قبیلہ ہے وہ ایسی ہے کہ جو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی, وہ زندہ مانتے ہیں. پورے قبروں کا نظام اسی کے اوپر چل رہا ہے, زندہ ہے زندہ ہے, اسی زندگی کے اوپر چل رہا ہے. خوب کھا رہے ہیں لوگ, خوب مزے کر رہے ہیں لوگ, خوب کھا رہے ہیں, اللہ ان کا پیٹ نہ بھرے. افراد اور تفریق ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرہیز کیا جائے, حد ہے, اس حد سے آپ کو بڑھایا نہیں جا سکتا, اس سے آپ کو نیچے بھی نہیں لایا جا سکتا. ایک سوال اور رہ جاتا ہے, آپ ہی تو کیوں نبی بنائے گئے؟ تو مشرکین بولتے تھے نا آپ ہی رہ گئے تھے نبی بنانے کے لائق, اور آپ کو نبی بنا کر کے مکہ ہی میں کیوں بھیجا گیا, یہاں عرب میں کیوں بھیجا گیا, کہیں اور جگہ بھیج دیا جاتا؟ اللہ نے دونوں سوالات کے جواب دیے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, انسانوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے میں جانتا ہوں, فرشتوں میں سے کس کو رسول بنانا ہے, رسول قاصد وہ مجھے معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اور اس کو زیادہ معلوم ہے کہ اور رسول بننے کے لائق ہے. اللہ نے اس کا جواب دے دیا, میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم جانتے ہو, مجھے معلوم ہے کون رسول بنائے جانے کے لائق ہے, میں نے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو متفق کیا نبی بنانے کے لیے. اچھا آج ہی میں کیوں بھیجا گیا, کوئی اور جگہ نہیں تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ زیادہ جانتا ہے, اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھتے, جگہ کہاں ہونی چاہیے. زیادہ پوری دنیا میں اس وقت موضوع جگہ صرف اور سفارت تھی مکہ, اس لیے کہ کسی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بہترین آسن ہونا چاہیے, بہترین قائد ہو, اور موضوع جگہ ہو, جگہ موضوع ہو, اور جغرافیائی اعتبار سے حالات موافق ہو, یہ تین چیزیں. پوری دنیا میں ٹرک کے علاوہ یہ تینوں چیزیں اور کہیں نہیں پائی جاتی, اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا دنیا پوچھا. قائد بہترین دیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے, اور ایسے لوگ تھے آپ کی آپ کو فالو کرنے والے کہ اگر ان کی اصلاح کر دی جاتی, غلط روٹ پر تو چل رہے تھے لیکن اگر ان کی اصلاح کر دی جاتی تو اس روٹ پر آ جاتے تھے تو اس میں بھی بالکل سخت ہو جاتے تھے, اور ایسا ہی ہوا. اور تیسرے جغرافیائی اعتبار سے دنیا کے بیچ میں ہے, تو سائنسدان بھی بولتے ہیں دنیا کے بیچ میں ہے. اور اگر ایک چراغ کو رکھنا ہو, چراغ کو رکھنا ہو کہ پورے کمرے میں روشنی پھیلے, تو پورے کمرے میں برابر برابر روشنی پھیلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ صرف بیچ میں رکھ دو, انصاف ہو جائے گا. ورنہ ایک کونے میں لے جا کر کے رکھ دو تو کہیں زیادہ پڑے گی روشنی, کہیں کم پڑے گی. تو روشنی کے لیے ضروری ہے پورے کمرے میں برابر برابر پہنچنے کے لیے کہ کمرے کے بیچ میں چراغ رکھ دیا جائے, اور اسی وجہ سے آپ کو چراغ سے تشبیہ دیا گیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. چراغ سے چراغ, چراغ ظاہر ہے کہ چراغ کو بیچ ہی میں رکھنا تھا دنیا کی, یہ روشنی پوری دنیا میں پہنچ جائے گا, اور روشنی پوری دنیا میں پہنچی. میں نے ایک بڑی پیاری بات پڑھی ہے سراج منیرا کے تعلق, جیسے سگنل کی لائٹ ہوتی ہے نا, سگنل کی لائٹ ابھی روشنی ہوتی ہے, وہاں ٹریفک کنٹرول کیا کرتا ہے, لال یا ہری ہوتی, لوگوں کو کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا ہے ٹریفک کنٹرول بتاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر کے بھیجا, آپ لوگوں کو بتائیں کہ کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے, کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا ہے, سراج منیر بنا کر کے بھیجا گیا. اور سراج کہنے کا ایک اور نقطہ میری سمجھ میں آیا کہ چراغ رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی میں چھپی چیزیں ظاہر ہو جاتی, نمایاں ہو جاتی, آدمی دیکھ لے کیسی چیز ہے, اچھی ہے کہ بری ہے. آپ کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا گیا, آپ کے ہدایت کی حالت یہی تھی, آپ نے جو باتیں پیش کی, آپ نے جو ہدایت کی بات پیش کی آپ کی ہدایت کی حالت یہی تھی کہ آپ کی دیکھ لیں اس کی روشنی میں کیا ہوا ہے. اور ایک نقطہ اور سمجھ میں آیا کہ روشنی موجود ہو لیکن آنکھیں نہ ہوں, یا آدمی سر پہ نظر کر لے آنکھیں ہوتے ہوئے تب بھی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سارے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, تو اس میں روشنی کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان آنکھوں کی غلطی جنہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. شہزادی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, جب کبھی نہ کرو شک پڑا چشم چشمے آپ کا کیسے گنا, اگر چمگادڑ کو دن میں دکھائی نہ دے تو اس میں آپ کا کیا سکتا ہے, آپ کا کیا سکتا ہے. آپ تاپ آگر تاپ تو پوری دنیا کے اوپر چمک رہا ہے, یہ تو چمگادڑ کی آنکھ کی طرح بھی ہے کہ نہیں دیکھ پا رہا ہے, اپنی آنکھوں کا علاج کرائے. اسی وجہ سے اگر کسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کمی نظر آئے, شخصیت میں کمی نہیں ہے, آنکھوں کا علاج کرانا ضروری ہے. سلمان رشدی ہے, تسلیمہ نظری نے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے قرآن جو نور ہے اس میں, اور نور کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. جی چاہتا ہے کہ وہ حدیث بھی پیش کر دوں کہ آپ مجسم قرآن تھے, حدیث اس طرح وان ساج نے ہشام وان ساج نے ہشام تابعی ہے وان ساج نے ہشام قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت کان خلقہ القرآن. یہ کہا ہے رواہ احمد کی مسند, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو مسند احمد بنایا, یہ روایت مسند احمد کی. حضرت صادق بن ہشام تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں دفعہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ام المومنین ذرا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خلوق کیسا تھا, آپ کا اخلاق کیسا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم قرآن میں پڑھتے ہو؟ کہ پڑھ پاتا ہوں. خلوق خلوق قرآن, آپ مجسم قرآن, ایک قرآن تمہارے پاس ہے اور ایک قرآن وہ تھا جو مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا, جو مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا. نور کی تفسیر, کون سا نور؟ ہدایت کا نور. جیسے قرآن ہدایت کا نور ہے, اس نور ہدایت کی تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ. ایک نور مابین الطبقات ہے اور ایک نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. اب اگر کسی کو آن میں کوئی خرابی نظر آئے نور میں, قرآن کو نور کہا گیا ہے, آپ جو ہدایت لے کر کے ہیں اس اعتبار سے آپ کو خلوقی اعتبار سے, یا آپ نور ہدایت لے کر کے اس اعتبار سے آپ نور ہے, یا آپ راستہ دکھاتے سراب نور ہی رہے, وہ بھی لائٹ اور وہ بھی لائٹ, قرآن نور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ, دونوں روشنی دینے والے. اب اگر کسی کو اس روشنی میں کچھ دکھائی نہ دے تو آنکھوں کی خطا ہے. قرآن کو بدل دو بولتے, قرآن کے اندر بات باتیں ایسی نکال دینی چاہیے, کیسے ہوگا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کو بری لگ رہی ہوگی, تمہاری آنکھوں کی خرابی, اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیڑے نکالنے کی کوشش کی ہے. اس شعر کے اوپر اس تقریر کا استقام کی وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا, وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا, تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تقریباً اسلام پورے کے پورے مضبوط رہے ہیں, تقریباً یا پندرہ پروگرام جو ہے الحمد للہ آپ اسلام پر ہوا ہے. ابھی آج جو ہے دو پروگرام کے ساتھ کے ہیں, جدہ دعوت نے کہا کہ سلامہ میں پیر کو اور منگل کو دو پروگرام میں آخری ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی کوشش سے دو پروگرام ہوں گے, پھر اس کے بعد خود کو ان شاء اللہ تعالیٰ ہندوستان کی طرف سفر پر کر لیں گے. تو اس طرح جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کے درود سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. سوالات ہیں جو شیخ صاحب سے دیے جائیں گے. سوال یہ ہے کہ پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہے, کیا میں کتنے رسول اور پیغمبر کتنے پانی پکوان کے بات کر پائیں. عام طور پر رسول اور نبی کے درمیان کمبر تو یہ تو پرسین لفظ ہے, اس کو جو ہے نبی کہہ لیجیے, اور رسول تو نبی اور رسول کے درمیان کیا فرق ہے؟ عام طور پر کہتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو کتاب کا حامل رہا, پچھلے نبی کی کتاب کے اوپر وہ تبلیغ کرتا ہو اور اس کی اشاعت کرتا ہو, اور رسول وہ جو صاحب کتاب, صاحب کتاب جو ہوتا ہے وہ نبی, صاحب کتاب رسول ہوتا ہے اور نبی کے لیے شرط نہیں ہوتا. ایک جواب عام طور پر یہی دیا مفسرین نے نبی اور رسول کے فرق کے درمیان ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے, نبی کے لیے شرط نہیں ہوتا. السلام کو جس دنیا میں اتارا گیا تو کیا آیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ابھی ضعیف ہے, علامہ البانی نے تو اسے موضوع قرار دیا, کتابیں مل رہی ہیں, موضوع اور ضعیف عادی کا چلن اس کے اندر پوری روایت کو لانے کے بعد ہر ہر راوی کے اوپر بحث کی, موضوع ہے من گھڑت روایت, غالب ہم اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو پریشان تھے, رو رہے تھے, اچانک ندا اٹھتی اور عرش کے اوپر آپ کا نام لکھا دیکھا, یہ پوری کی پوری روایت بوگس ہے, اسلام کی نہیں ہے, بیکار روایت ہے. موضوع آیات نہیں, وہ تو اللہ نے سکھایا انہیں, یہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ, تو سکھایا انہوں نے, کہیں لکھا دیکھا نہیں بلکہ اللہ نے سکھایا انہوں نے. پانچ رکعت کے بعد باتیں کرنے کے بعد سجدہ تو ہو سکتا ہے, تو کیا تین رکعت کے بعد بھی ہو سکتا ہے یا چار پورے کرنے پڑیں گے؟ نہیں, اگر یقین ہے, اس نے بتا دیا کہ یہ تین ہی ہوئی ہے, تو ایک رکعت پڑھ کر کے پھر سجدہ کر کے سلام مکمل. ہاں وہ صحیح, وہ رواج صحیح ہے پورا یہاں فارم, اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے, اس کی کیفیت کے پاس علامہ ابن تیمیہ دیکھا ہے. ہاں بس ایسے کہ ایسا لگا خواب کے اندر کہ میرے سینے کے اوپر ہاتھ تھا اور پورے قلب میں ٹھنڈک دوڑ گئی وغیرہ وغیرہ, اس کے اوپر جو جنہوں نے مسند احمد کی شرح کی ہے فتح ربانی, تو اس کے اندر اس حدیث کو انہوں نے صحیح کرا دیا اور علامہ ابن تیمیہ سکھائی اللہ والا. شرک کرنے کا نقصان کیا ہے؟ شرک کرنے کا سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہو جاتا ہے. لوگوں کا یہ تو قبول کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی پیروی کی تھی؟ نہیں, قبول نہیں کیا جائے گا, بلکہ وہاں تو ہے وہ لوگ بولیں گے کہ یہ جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے ان کے اوپر ذرا ڈبل عذاب کیجیے, برا تم ویسا ہی نہیں میرا لاتا ہے تو لانن کبیرا, یہ تو لانت نہیں لانے کبھی کے مجھ سے ہی کہیں. موجودہ دکھانا کس کے اختیار میں؟ موجودہ براہ راست اللہ کا فیل ہوتا ہے, نبی کے ہاتھوں پر اس کو ظاہر کرتا ہے, نبی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا, جب چاہے تب دکھا دیتا, اللہ جب چاہے نبی کے ہاتھوں پر اس کا اظہار کرتا ہے, اس کو دکھا دیتا ہے, نبی جب چاہے موجودہ دکھانے سے, موجودہ کوئی فن نہیں ہے جادو کی طرح کسی چیز کا دکھایا جائے آدمی جب چاہے تب اس کو ظاہر کر دے, نہیں, موجودہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے اور اللہ جب چاہتا ہے نبی کے ہاتھ پر اس کو ظاہر کر دے. مشرکین کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ مشرکین کی نمایاں خصوصیت آپ دیکھنا ہو تو قبروں کی پوجا دیکھیے آپ, یہ سب سے نمایاں خصوصیت, قبر پوچھ رہے ہیں بیچارے, اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عالم, لا عالم الغیب الا اللہ. قرآن حکیم کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں کہ اسے حضرت رسول کے تناظر میں سمجھا جائے گا, مثلاً قرآن حکیم میں جو صلات کا لفظ ہے, اب آدمی عقل لڑائے تو عقل سے نہیں سمجھ پائے گا, صلات کا طریقہ نبی سے سیکھنا پڑے گا, زکات کیسے دی جاتی ہے جب تک نبی نہیں بتائے گا تب تک زکات کو کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا, حج کیسے ہوتا ہے, بعض بات چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جن جن چیزوں کے بارے میں نبی نے تشریح کر دی ہے اس کے بعد تدبر کا دائرہ وسیع ہے, جتنا آپ گہرائی میں جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی آپ کے اوپر انکشاف کرے گا, اور حضرت علی کی روایت بھی تعلق سے ہے, اللہ تن پذی عجائب ہوں, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں ہندوؤں کے دفتر یا کسی صورت میں ملنا پڑتا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں دیکھیے کچھ ایسے الفاظ اس میں کہہ دیجیے اسلام یا کچھ ایسے باقاعدہ السلام علیکم کہنے سے احتراز کیجیے, سلام یہ سلام, بعض لوگ آداب یہ سب بولتے ہیں تو آداب وغیرہ بھی یہ سب کچھ بول سکتے ہیں, بہرحال السلام علیکم نہ کہا جائے, اب انہوں نے کہا کہ عدیکم اللہ بولنا یہ بولنا وہ بولنا, کون اس میں سمجھتا ہے, وہ بولے گا ارے کیا بولا یہ, کچھ ایسے کلمات جو ہے بول کر کے نکل جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہ کہو, اگر ان کو کافر نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اب اگر ان کا کفر صریح ہے تو صریح اسے ایسا کہا جا سکتا ہے بھائی کافرانہ عمل قائم کر رہا ہے, کافرانہ عمل قائم کر رہا ہے. ویسے کلیا یہ کافر پر اے کافر اللہ تبارک تعالیٰ نے فقات کر کے بات کر رہے ہیں, اے کافر کفر اگر واضح ہو جائے ان کا. جو مسلمان ہیں اور شرک کرتے ہیں جیسے قبروں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں, اگر وہ مر جائے تو کیا ان کی نماز اور میت میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں جانا چاہیے, لیکن وہ شرک پر مرے ہیں اور آپ نماز جنازہ میں آپ جو ہے اس کے دعا استغفار کریں گے, دعا استغفار مشرک کے لیے نہیں, تو شرک کے اوپر مرا ہے, نماز جنازہ میں آپ کیسے جائیں گے؟ ممانعت اس کہ شرک پر جو مرا ہوا ہو, ما کان للنبی وللمؤمنین ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ قریبی کیوں نہ ہو مومنین کے لیے قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا استغفار کریں, اور اس میں تو اللہم اغفر لی ہذا بولنا پڑتا ہے, انہیں اتنا بولنا پڑتا ہے, مغفرت کی دعا کرنی پڑتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی روشنی میں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث قرآن کی قرآن کا حصہ ہے؟ قرآن ایک الگ چیز ہے, لیکن قرآن کی تعریف میں ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے, دونوں اللہ کی طرف سے, لیکن حدیث کے اندر معنی اللہ کی طرف سے اور الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, الفاظ ہم تک پہنچنے میں اس کے اندر کچھ ادھر ادھر ہو سکتا ہے, اس وجہ سے قرآن کے بارے میں نہیں کہا جائے گا یہ ضعیف یا موضوع ہے حسن یا حسن لغیر صحیح لغیر وغیرہ وغیرہ, لیکن حدیث کے بارے میں چونکہ الفاظ معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن الفاظ کا جو جامع پہنایا گیا اس معنی کو, وہ الفاظ صحیح سے ہم تک پہنچے کہ نہیں اس بارے میں اس کی تحقیق ہوتی ہے. قرآن اور حدیث دونوں الگ الگ ہو جائے, لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے تحقیق کے ساتھ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو یہ قرآن حکیم کی تبیین ہوگی, تشریح ہوگی, قرآن نہیں بول سکتے, قرآن حکیم کی تفسیر ہوگی, تفسیر اصل تھوڑا ہوتا ہے, تفسیر الگ چیز ہوتی ہے, ورنہ دونوں کا تعلق ہوتا ہے گہرا, جیسے تھیوری اور پریکٹس کا ہوتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, تھیوری اور پریکٹس. راستے میں پڑا ہوا پیسہ ملا اب اس کو استعمال کے لیے زکات نکالے اور غریبوں میں بانٹے, کتنا سال بھر اس کو روکے رکھے اور اس کے بعد سال بھر کے بعد استعمال کر لے اس کو. ایک آدمی آیا تاکہ اللہ کے رسول ایسا ہے کہ وہ کچھ پڑا ہوا مال مل جائے تو کیا کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بھر اس کو اپنے پاس رکھ, اعلان کراتا رہ, اگر آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ سال بھر بعد استعمال کر لے. اب استعمال کر لیا اس نے, اگر وہ آ گیا اور صحیح سب وہ بتا رہا ہے کہ وہ میرے ہیں تو سال بھر کے بعد بھی واپس لوٹانا پڑے گا آپ کو, اگر اچھی آپ نے استعمال کیا. تو ایک آدمی بولنے لگا کہ اللہ کے رسول اونٹ, تو آپ خفا ہو گئے, کہاں کہ اونٹ کو چھوڑ دے وہ اپنے پانی کے اوپر پہنچ جائے گا, اپنی چراگاہ کے اوپر پہنچ جائے گا, اس کو کہاں رکھے گا تو, اس کا مطلب ہے تو چور ہے. جنت میں جا سکتے ہیں, بڑا خطرناک کیا وہ جنت میں جا سکتے ہیں جو رسوئی گھر کے بغیر نماز ادا کرتے ہیں؟ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ یہ ہم نہیں کر سکتے, بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ ایک آدمی برابر نماز نہیں پڑھ رہا تھا, صحیح رکوع برابر نہیں کر رہا تھا, تو حضرت حذیفہ نے اتنا فرمایا تھا کہ اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری سنت کے اوپر موت نہیں ہوگی. تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی رب العزین کا تارک ہے تو اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اس نے سنت کو تو چھوڑ ہی دیا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس نے چھوڑ دی. اب سنت چھوڑنے پر اللہ کیا عذاب دے گا اس کی کوئی تفصیل نہیں, اللہ عذاب دے گا, ان نماز ہوں اللہ, اللہ ان کا معاملہ اللہ کے اوپر. ہندوستان میں رہنے والے مسلمان ہندوؤں کو گھر کرایہ پر دیتے ہیں جبکہ ان گھروں میں پوجا کی جاتی ہے, نہیں دینا چاہیے سر, وہاں پر اس طریقے سے جو ہے مورتی وغیرہ رکھ کر کے آدمی پوجا پاٹ کرتا ہے تو چونکہ تعاون علی اس محنت دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقول اللہ علی الجماعہ, یعنی اللہ کا ہر جماعت پر ہے, یعنی جماعت رحمت ہے, تو عذاب ہے, آج مختلف جماعتیں اور تنظیمیں دیکھنے میں آتی ہیں تو کیا یہ رحمت ہیں یا رحمت ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے تنظیموں کا قیام جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے، منہج اگر ایک ہے قرآن و حدیث ہے تو تنظیمیں الگ الگ بنا کر کے کام کرنا، کام کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن کام کا جو اصل، کام کی جو اصل نوعیت ہے منہج، وہ منہج اگر نہ چھوٹے تو تنظیمیں بنا کر کے کام کر سکتا ہے، اختلاف نہ پیدا ہو، منہج ایک ہو، تنظیموں کے نام رکھ کر کے آدمی الگ سے کام کر سکتا ہے۔ سوال کے جواب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوال یہ ہے کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں بھی دیکھیے حدیث قرآن اور حدیث قدسی، قرآن الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، حدیث معنی اللہ کی طرف سے الفاظ رسول کے، حدیث قدسی معنی اللہ کی طرف سے الفاظ رسول کے لیکن رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے بولے کہ اللہ نے ایسا کہا، اس کو حدیث قدسی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ پیر اور منگل کو عشاء کی نماز کے بعد جس کا دعوت کر کے اسلامہ میں دو پروگرام شیخ کے رکھے گئے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے ہی بہترین جو ہے مسلمانوں کے وہاں پر دیے گئے ہیں، حضرات کے ادارے شہر ہیں وہاں شریف کو لکھی ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، شیخ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم نکالا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کی اور اس کے بعد مسجد کے امام اور خطیب اور پھر اس کے بعد یہاں کے متعلقین کا بھی ہم پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر پروگرام کو جو ہے کامیاب کرنے میں جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیع ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، اللہ کو کی باتوں کو سنا، رب العالمین کو دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا ہے اس کا عمل کرنے کی توفیق فرمائے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔